Okazało się, że to, co ja mówiłem i w jaki sposób się odzywałem do tych ludzi, pamiętając o tym, że mówię, zawsze to mówiłem, że oni jednak mimo wszystko nosili mundury polskie. No i pytanie było tylko takie, czy to, że teraz jest wolna Polska, czy to oznacza, że no, ten pokost czerwony, który tam na tym polskim mundur został nałożony przez te lata PL-u, czy uda się usunąć i zmyć? Ja, ponieważ właśnie, a propos zmywania, ponieważ wchodziłeś dwa razy do tej Tak, dwa razy, tak. Czy zauważyłeś różnicę w skali trudności za pierwszym i za drugim razem? Tak, za drugim razem, powiedziałbym, już było łatwiej. Dlatego, że przewietrzyły się również rzeczy. Powiedziałem tak, no... Pokoleniowo trochę. Tak, po pierwsze, no, odeszli ci najstarsi, powiedziałbym, co spod Lenina. Spod Lenina i Berlina, tak. Obsługa CKM-u pod Lenina, prawda, poszła sobie już na emeryturę. No, oczywiście, że większość kadry to byli jeszcze oficerowie, którzy szlify otrzymali w czasach Polski Ludowej, prawda. Jeszcze tam byli ci. I kończyli Woroszyłówkę. Też, tak. Ale muszę powiedzieć tak, że ja bym tej Woroszyłówki tak całkiem nie przekreślał. Dlatego, że zakładając, że studiował ktoś tam z polską głową, to taka wiedza, powiedziałbym, jest bezcenna. Wiedza jest bezcenna, tylko również możliwości agenturalne no też. No i tutaj, a to jest już jakby inna bajka, bo to jest pytanie o ochronę kontrwywiadowczą. Tak. Bo moim zdaniem, no, powiedziałbym tak, no, dobrze jest wiedzieć, co Ruski myśli. Na pewno. Nie mówiąc o tym, że myśmy naszą armię w II Rzeczypospolitej też budowali z oficerów krajów. Natomiast o jednej rzeczy trzeba powiedzieć, jeżeli wspominamy o Ludowe Wojsko Polskie. Otóż to wojsko nie było naprawdę traktowane z zaufaniem przez Moskwę. Pamiętajmy, że tak, że armia polska była ostatnią, jeżeli idzie o otrzymanie techniki nowej wojskowej. Wcześniej dostawali narodowcy, wcześniej dostawali Czesi. Mimo naszych wynalazków różnych znakomitych. Mało tego, nasze wynalazki no, były albo też podkradane przez przyjaciół Moskali, albo też zdarzały się na przykład wypadki konstruktorom. Którzy... No, Syrace Kaliski. Właśnie, profesor generał Kaliski właśnie tak dziwnie zmarł. więc jak się mówiło na własną prośbę. No i druga kwestia to jest taka, że ja jestem przekonany, że ten front polski, o którym tutaj często słyszymy, że tam miał takie, jakaś własna, że moim zdaniem on był tylko na mapach w sztabie generalnym Wojska Polskiego. Natomiast Moskale, z tego co wiem, zamierzali po prostu dywizje te polskie rozdzielić między swoje związki operacyjne. A jest Polski tak, jak wierzyć Kuklińskiemu, byłaby czarna dziura. Absolutnie. Oczywiście. My żyliśmy w okresie PL-u na krawędzi zagłady. Znaczy, gdyby, nie daj Boże, ruszyło się coś, to no, SIPY, czyli Instytut Sztokholmski, szacował, że w ciągu kilku godzin pierwszych wojny zginęłoby w Polsce około 10 milionów ludzi. I tym optymistycznym akcentem przerwiemy naszą rozmowę, bo zaczęło się robić zbyt czarno. Trochę się pobawimy z SIPem i wrócimy do weselszych spraw. Ale chciałeś spraw. Poważne rzeczy, to masz. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Szanowne radio, ja mam niestety pytanie. Czy w tych wyborach można by było ograniczyć akcję plakatowania kandydatami witryn, murów, przystanków, schodów, klamek, budek telefonicznych itp.? Bo ja drugi raz takiego wypadku, jaki mi się zdarzył w czerwcu 89, nie wytrzymam. Aj papieru szkoda. Wybory były 4, a ja drugiego stałem sobie na przystanku i wyglądałem, jak wyglądałem, lepiej nie mówić, bo popiłem. To znaczy wyglądałem za autobusem. Na swoje nieszczęście oparłem się o wiaty i w tym momencie wpadły ekipy z plakatami i dokumentnie mnie obkleili. Jeden plakat to mi przykleili formalnie na dole, z tyłu, bo zerwałem się do ucieczki i nieboszczka zawinęła mi się aż na nogi. I było napisane: głosuj na nas, nasze wady znasz, PZPR. Na dole. A na górze walnęła mi opozycja pędzlem przez twarz i na szagę w dół. I było napisane: solidarność nie do zdarcia. I rzeczywiście nie do zdarcia, bo butaprenem polecieli i myślałem, że się uduszę. Wprawdzie umyłem ręce jak Piłat od tego wszystkiego, ale na twarzy trochę tego butaprenu zostało, bo czasami to mi się oczy kleją, zwłaszcza jak posiedzę przy otwartym studiu. Z tymi reklamami to wtedy była gorączka. Na przykład w Śródmieściu latał wtedy taki plakacik reklamujący człowieka, do którego nic nie mam. Przeciwnie, to był mój czarny koń, a na plakacie było tylko 9 liter. Łap Urbana. Sąsiadka z dołu powiedziała, że to jej się kojarzy z łapaj złodzieja i byle kogo łapać nie będzie, chyba że muchy, bo pszczą. Sąsiad mój, Zdzisiek, natomiast złapał. No... I teraz chodzi do poradni w Otwocku chyba chodzi. A mojego czarnego konia nikt nie złapał. Może się nie dał, a może górę wziął rasizm? Postscriptum. W telewizji lecą różne samorządowe reklamówki. I jeden gość mi powiedział tak. Nie bój się, głosuj na SDRP. No... Tak się mówi, nie bój się. Ja się nie boję, mogę głosować. Tylko, że niedawno reperowałem kontakt prądotwórczy i grzebię coś przy tym sobie, troszkę uważając. A żona mnie mówi, rób, nie bój się. Jak mnie w tym momencie kopło, czy kopnęło, nieważne jak zwał, ale jak mnie strzeliło, to mi dzieciństwo przed oczami jak gwiazda polarna stanęło. Łatwo się mówi, nie bój. Życie to nie bój. To nieustanna walka. Postscriptum drugie prim. Jeśli chodzi o telewizję, to dobrze, że się skończył ten serial Północ i Południe. Bo jak w południe zaczynałem, to o północy już ryczałem ze wzruszenia, a mnie nie wolno się wzruszać. Sympatyki. Świno, uścu, uchodźcy, arabscy, których nie chcą bogaci Szwedzi. Handlują w Łodzi wietnamskie szwaczki, asortyment od ryżu do śledzi. Tu fałszywe 200 tysiączki, tam prawdziwe dolary z Banku Światowego. Ten krajobraz współczesny po bitwie tak układa się jak klocki Lego. Lech dał wstyczka premierowi, dwór najeżdża na familię, a Maziarski Geremkowi włożył w brodę nową szpilkę. RSW zlikwidowano, do wyborów szykuje się gmina i dlatego wykończono edycję dzieł 50 tomów Lenina. Wyższe ceny żywca w skupie i nawozy w cenie miliona. Biedny rolnik ma to wszystko, co trzeba, choć łapie stonkę rękoma. A ja mam sposób na wszystko, nie głupi. Skoro Węgrzy sprzedali graniczny drut, a Niemcy mur berliński, ruszmy głowami ciut. Też skorzystajmy z koniunktury i rozbierzmy pałac kultury. Albo można, jak to chce, rozebrać kace. I też cegiełka po cegiełce w torebki zapakować. I zamiast żytniówką czy cepelią komuną pohandlować. I podczas saksów z ministrem K w RFN sprzedawać Majdan ten amol. McDonald's sprzedaje w Moskwie, a Playboy dziewczyny niebrzydkie. Telewizja polska już w Wilnie, polski grudzień grozi na Litwie. Kiedyś naród budował stolice, a teraz metro, ktoś się odezwał. Proponuje, że gdy już zbuduje, by cały naród w tym metrze zamieszkał. Córki zmarłej PZPR, urodzone w czas połogu, dwie bliźniaczki, partyjniaczki, dojść do siebie wciąż nie mogą. Winni muszą być rozliczeni, spółka w stoczni zbija majątek. Poszerzamy nasz polski pluralizm poprzez studio otwarte co piątek. A ja mam sposób na wszystko, nie głupi. Skoro Węgrzy sprzedali graniczny drut, a Niemcy mur berliński, też skorzystajmy z koniunktury i rozbierzmy pałac kultury. Albo można, jak kto chce, na elementy pierwsze rozebrać kace i też cegiełka po cegiełce w torebki zapakować. I zamiast żytniówką cegiełką można pohandlować i podczas saksów z ministrem K w RFN sprzedawać Edur E7 Majdan ten Amolajec. Apel apolitycznej alternatywy anarchistów albo abnegatów. Abonenci. Agituje absolwentów, abiturientów, adiunktów, asystentów albo analfabetów. Alternatywa anarchistów awangardą autentycznego awansu outsiderów. Alert absolutnie aktualny. Algorytm adaptacji anarchizmu. Abdykacja aparatu, aresztowanie armii. Anulujemy absurdalne akta agentur Azji. Ambicją arystokratyczna, apolityczna, autonomiczna Albania. Aksjomat alternatywy Afirmujemy aneksję Albanii. Alternatywy. Ameryka albo Alaska. Afryka albo Antarktyda. Ale Albania atrakcyjniejsza. Akapit. Akapit. Amputujemy asortyment aspołecznych atrybutów archaicznego autokratyzmu absolutnego. Asygnaty, alimenty, alibi, albowiem analogiczne akcesoria aktywizują antyanarchistów. Analizujemy apokaliptyczne awarie, awantury, apartheid, antagonizmy, animozje, awersje, antysemityzm, anonimy, aby akumulować anarchizm. Autorytetem Augiasz, adwersarz Arabów albo Anglo-Arabów. Argumentem armaty. Amunicją amarantowy aerozol. Atrybutami autentycznego anarchisty. Aktówka, atestowane adidasy, aluminiowe antenki. Atutem anemiczny aktyw, agresywnie atakujący aferzystów, arogantów, ascetów, abstynentów, aborygenów. Atrakcjami apartamenty aktoreczek, akty amazonek, alkowy amantek, arbuzy, alpagia, jerkonia, kanyżówka. Apelował adiutant admirała apolitycznej alternatywy anarchistów albo abnegatów, Aisław Aupaczewski. Adres alternatywy. Abisynia, Addis Abeba, Aleja Apostołów Anarchizmu. Amen. Adieu, auf Wiedersehen, Abachot. Roześmieliśmy się bardzo. Był to Wiesław Tupaczewski, wcześniej Andrzej Janeczko, wcześniej jeszcze Jerzy Kryszak, a obecnie całkiem współcześnie Marek Wawrynowicz. Przeszłość już była, a zatem jej nie ma. Przyszłość dopiero będzie, a zatem też jej nie ma. Wniosek, jedna i druga nie istnieją, a my się wciąż nimi bez żadnej miary przejmujemy. Z powodu tego, co było, biorą się za łby najpotężniejsi z najpotężniejszych. Wojny wybuchają o to, co było, a nawet o to, czego nie było. Przyszłość za to jest domeną tak zwanej wizji. Oto kto ma lepszą wizję i czyja wizja jest akurat wizją narodu, też może wybuchnąć niezłe mordobicie. Można się też bić na zmianę. Raz o przeszłość, raz o przyszłość. Najspokojniej jest, proszę Państwa, w teraźniejszości. Ma ona wszakże jedną wadę. Za szybko mija. Tyrani, im zostawmy małość, grzech pychy, zbrodni, ignorancji. Idzie przez świat wyrozumiałość, cioteczna siostra tolerancji. A zieleń pod jej stopy klęka, aż rom w jej tchnieniu się rozpuszcza. Spokój łagodny jak jej ręka, uśmiech jej słodki jak jej usta. Czy jest tak słaba jak ją winią? Czy drażni ludzi jej biel śnieżna. Ktoś woła przez nią, sprawy giną, ktoś inny przez nią zło zwycięża. Kompromis z wrogiem, groźny okrzyk, goni ją falą, opętańczą. Idzie przez świat wyrozumiałość, cioteczna siostra tolerancji, a przeciw niej się stosy palą i struny rwie żałobny grajek. Idzie przez świat wyrozumiałość, co chwila staje. Idzie przez świat wyrozumiałość, co chwila staje. Wolny? Nie, żonaty. Ale czy taksówka wolna? Zależy gdzie? Pod pałac. Mostowski? Nie jadę. Nie, nie, nie. Pod pałac kultury. A co, boi się pan milicji? Nie. Tylko na komendę to stąd za krótki kurs. Nie po to 2 godziny tu stoję, żeby podjechać taki kawałek i potem znowu na końcu kolejki wylądować na placu Dziertego, no, bankowy. No tak, tak. Ale pod pałac kultury to już kurs dłuższy. A potem ma pan blisko do postoju na Centralnym. A od której strony pan pod pałac życzy? Kino Przyjaźń. To rzeczywiście. Ech, panie, jak ja dawno w kinie nie byłem. Ostatnio na Zakazanych piosenkach. W 81 w Oliwii? Nie, na tych starych, z Duszyńskim i Szaflarską. Tak dawno? No, miesiąc temu. W Iluzjonie puszczali. Ja w ogóle jestem melomanem starych filmów, bo te nowe to samo barachło. Dlaczego? No, niektóre są w porządku. O, na przykład komedie Machulskiego. A te? No, te to jeszcze ja cię mogę, no. Szczególnie te dawne. Eksmisja. Seksmisja, no. No, to była bank zrobiona. Wabank. A już tych dalszych nie widziałem. Wiem, że o tych skinach film zrobił Skin Size. King Size. Ale co on się tak nagle tą kinematografią zajął? Widocznie nie miał na teatr ochoty i się na film przerzucił. Ale tu chleb niepewny, teraz tyle tych kin zamykają. Zresztą niektóre słusznie. No jak choćby w pałacu, no. Przecież Młodej Gwardii już nie ma. Z Przyjaźni to wiadomo, co zostało, no. Wiedza też taka jakaś niepełna, no, białe plamy. Dlatego póki co chcę jeszcze ten ostatni film Machulskiego zobaczyć. Jaki tytuł? Dużo wi. Kto? Reżyser. Widać, oczytany. Ale tytuł Dużo wi pisze się po angielsku. Deja vu. A, to już widziałem. Ale zmieni miał tego dnia urodziny i po paru głębszych. To już nie wiem, czy to był film, czy jakieś pijackie zwidy. Schody w Odesie, białe noce, białe myszki. A mój kumpel to po pijaku zamiast białych myszek krasnoludki widzi. I nie uwierzysz pan, po każdym śnie maleje. Traci parę centymetrów i już sam wygląda jak krasnoludek. Potęga wyobraźni. Machulski też chyba ma wyobraźnię. Bo film o tym zrobił właśnie. Jest takie, wie pan, malutkie państwo, Finlandia, Szuflandia, która graniczy z wielkim mocarstwem. No, jak w życiu. Ale nie, nie, no, na filmie odwrotnie. Właśnie w tej Szuflandii żyją krasne ludki, panuje terror, za granicę nie puszczają, dookoła sami tajniacy, bezczelni, nawet się nie ukrywają. Jawniacy. Aha. A ludzie wszyscy zaszufladkowani, jak w bibliotece, od literki do literki. CSR, WRL, NRD i tak dalej. Pracowałem kiedyś jako bibliotekarz, ale to nie dla mnie. Ta cisza mnie z mety usypiała. Ledwo przyjdę do roboty, już śpię. To chociaż pan w pracy wypoczął. Tylko że ja mam bardzo czujny sen. I byle szelest przewracanej kartki mnie budzi. W końcu doszło do tego, że brałem z roboty książki, szedłem na Okęcie, na hamownię silników odrzutowych i dopiero tam mogłem się zdrzemnąć. Bohater filmu też miał marny sen, nerwowy. Może dlatego, że dużo palił. I to te długie papierosy, stąd tytuł King Size. Ja tego siana do ust nie wezmę. Co innego, popularne czy Mazury. Szluk musi mieć swoją moc. A na zachodzie już teraz podobno ludzie nie palą. Tak, a na wschodzie nie piją. Nie wiesz pan w te bajki. Fakt, na tym filmie też pili. Taki specjalny preparat. I potem się robili malutcy i mogli rurami kanalizacyjnymi przemknąć do Finlandii. Ja to już jak piję, to po to, żeby się czuć większy. No, oni odwrotnie. Mieli takie hasło. Małe jest piękne. Małe? No nie wiem, czy to się mojej Kaśce by podobało. Bohater filmu też miał narzeczoną Kaśkę. Katarzyna. Figura cudowna, duże niebieskie miała oczy. Miała czym oddychać. No i jak wypił przez pomyłkę ten preparat, to się zrobił malutki i zaczął po nagiej figurze latać. A było po czym pobiegać. Kobitka, no. Posąg bogini. Modli się przed figurą, a diabła tam. Ja miałem kiedyś przygody. zabalowałem. Oto w restauracji Kongresowa. To był marzec 68. Oblewaliśmy z aktywem akcję przeciw chuliganom na uniwerku. Jak wyszedłem z lokalu, to mnie trochę rozebrało. Tym bardziej, że tuż przed wyjściem do fontanny wpadłem. Nagle patrzę, figura. Katarzyna? Gdzie? Jej jeszcze na świecie wtedy nie było. Normalna figura. Posąg, co ich tu pełno w niszach naokoło Pałacu Kultury stoi. No, tak jak tu. A, socrealizm. I coś mnie tknęło, żeby się, tak jak stałem, nago na tę figurę wdrapać. Chciałem zobaczyć, jaką książkę taka uchodźnica czyta. Ale nie zdążyłem. Ktoś musiał milicję zakapować, bo nagle usłyszałem syrenę. Najpierw chciałem do spółki z kołchoźnicą pomnik Mosfilmu odstawiać, ale nie mogłem jej ręki z sierpem do góry zatrzeć. A tu słyszę radiowóz coraz bliżej, no więc w nogi. Nagle patrzę, jedna nisza w ścianie pałacu jest pusta. Widocznie rzeźbę wzięli do naprawy. Więc ja skit na coku. Teczkę na szczęście miałem przy sobie, a w niej młotek. Z pałki skręciłem sierp i znieruchomiałem jak statuja. Trzy razy koło mnie przechodzili. Jeden nawet palcem sprawdzał, ale stwierdzili, że Aryjczyk i poszli. To miał pan szczęście. Szczęście w nieszczęściu. Nabawiłem się zapalenia płuc i zamiast do wojska wzięli mnie do milicji. I potem sam musiałem pilnować pomników. A to, żeby rączek na czerwono nie pomalowali, a to, żeby dynamitu między nóżki nie włożyli. Dziś to funkcjonariusze mają z posągami raj. No, jesteśmy na miejscu. A, rzeczywiście. Ile płacę? 100 tysięcy. Proszę. O rany, Gliny, uciekaj pan. Czemu? Ja przecież nic nie zrobiłem. Pijany nie jestem. No, ale ja piłem. Mogą mi kazać dmuchać. A tak to pogonią za panem, a ja spokojnie odjadę i mogą mi nadmuchać. Ale co się pan tak milicji boi? Przecież to pańscy koledzy. Nie no, teraz nowych przyjmują. Paniczyków. Komunia, bierzmowanie. A właśnie, czytałem nawet, że ksiądz Jankowski poświęcił sztandar, tarcze, pałki. No tak jest. Teraz hasłem nowej policji będzie: bij kto w Boga wierzy. No, no spadaj pan, bo już tu do nas idą. To do widzenia panu. No nie tak, biegiem, biegiem. Czekaj, ja cię zaraz pogonię. Ratunku, mili, policja, łapaj złodzieja. Za kurs nie zapłacił. No tam uciekam, panie władzo. Pałą go, pałą. Bik, kto w Boga wierzy? No to był Krzysztof Zalecki, Andrzej Zaorski. Weżeśmy się uśmiechnęli, bo przypomniały się tamte czasy. A ja chciałem zadać ci takie pytanie. Czy, oczywiście przypomnę, że naszym rozmówcą jest Romuald Szeremetiew. Czy zdawałeś się sprawę, że to okno nie otworzyło się na zawsze? Że trzeba szybko coś robić, szybko wchodzi do tego NATO, że imperium nie zawaliło się raz na zawsze? Zresztą jesteś autorem bardzo pięknego sformułowania na ten temat. Znaczy, to sformułowanie to jest wynalazek Lecha Jęczmyka. Tak? Tak. Ja cytuję, tak, że związek, on mówił właśnie, że związek, to nie jest panu, że Związek Radziecki się rozpadł, on się tylko schował. Największe schowanie w historii. Tak, i Leszek miał rację, znaczy ma rację, bo przecież jest, no bo widzimy, że właśnie wyłazi na powierzchnię, wyraz na Krymie i lezie dalej. Jesteś optymistą czy pesymistą? To znaczy, ja jestem optymistą w tym sensie, że po pierwsze, no Stalin i jego banda wtedy, kiedy rozpoczynał swoją operację, wtedy oni byli bogatsi od Polski prawie 7 razy. Obecna współczesna Rosja w stosunku do Polski jest 3,5 razy tylko bogatsza. A reszta świata jeszcze dalej tak, poszło. Tak, więc po pierwsze nie mają już takiej przewagi. Po drugie, moim zdaniem, to znaczy to jest w dalszej, w długiej perspektywie Rosja w takiej formule, jaką tworzy Putin, niewątpliwie przegra. Problem tylko polega na tym. Koszty. Tak, że przewracając się może nas przygnieść, bo to jednak duże bydle. Więc nasz problem, który mamy w tej chwili, to taki, żeby przygotować, no przede wszystkim wojsko, tak, system militarny i obronny, ponieważ trzeba pamiętać, mówi się tak, że NATO tutaj nam gwarantuje bezpieczeństwo. Otóż pamiętajmy, że to my jesteśmy NATO. No. Mówiąc o tym, że liczą się z silnym, a słaby jest po pierwsze, siła sojuszu polega na tym, że każde z państw wnosi, ma obowiązek wnoszenia własnego potencjału obronnego, bo jeżeli każdy będzie się oglądał na innych, to w końcu ten sojusz będzie słaby. To jak mi jeden z historyków powiedział o 1939 roku, tak. To nie było tak, że nas chcieli koniecznie zdradzić, tak, Anglicy, tak. Francuzi, tylko że jedni myśleli, że będą drudzy nas bronić. Tak, znaczy, no tam znacznie bardziej skomplikowane to było, ale nie mamy tyle czasu, żeby o tym opowiadać. Natomiast jedno jest pewne. Znaczy, w tej chwili mamy, tak, bardzo silny sygnał, bo okazało się, że ten sygnał z Gruzji w 2008 roku przebrzmiał jakoś bez echa. Mhm. Tak, teraz mamy bardzo silny sygnał mówiący o tym, że zagrożenie narasta. Co oznacza, że powinniśmy naprawdę zadbać o odbudowę sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. I to nie znaczy, że my musimy być silniejsi od potencjalnego agresora, ale wiadomo jest, że nawet jeżeli się jest słabszym, ale jednak ma się siłę, to po prostu... Skuteczna obrona, proszę państwa, nie polega na tym, żeby mieć więcej czołgów, niż ma mocarstwo. Skuteczna obrona polega na tym, żeby mieć sposób na to, aby przygotować taki system obronny, który będzie odstraszał tego potencjalnego nieprzyjaciela. Jak to zrobić, to mówię to w poważnych bardzo programach. Dzisiaj tylko żartujemy. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to, co robi w tej chwili Kreml, to nie są żarty, niestety. Zresztą a propos właśnie tych różnych metod, w Szwajcarii nie zajęto nie tylko ze względu na banki, ale dlatego, że przede wszystkim przekalkulowano, że każdy Szwajcar mający broń w domu... Szwajcaria była dobrze przygotowana do obrony, no i sztabowcy Hitlera stwierdzili, że owszem, że wtedy Hitler zażądał takiego sprawdzenia, że Niemcy pokonają Szwajcarię, ale koszty będą ogromne. No i wtedy Hitler powiedział, dobrze, to ich na końcu, jak już tych większych załatwimy, prawda, to się to zrobi. No i Szwajcaria przeżyła całą wojnę, siedząc w paszczy lwa, prawda, i nie została schorpana. No a jaki jest pana zdaniem cel Putina? Odbudowa Imperium Rosyjskiego. W jakim kształcie? Rozumianego raczej bardziej jako Związek Radziecki niż Imperium Carów. Bo on wyraża nostalgię. Przecież on mówił tak, że największą dramatem i tragedią, jaką Rosja przeżyła i świat, to był rozpad Związku Sowieckiego. Więc ta nostalgia jest wyraźna. Tam zresztą sytuacja się jakaś taka schizofreniczna zrodziła, no ponieważ z jednej strony przypomina się Mikołaja II, z drugiej strony jego morderców chyba, tak, bolszewiku, bo jedną i drugą tradycję wuje się jakoś ale, połączyć. Ale on jest w ogóle święty w tej chwili, cała rodzina. Ale z drugiej strony schizofrenia tego, który ja do końca nie pojmuję, aczkolwiek są na ten temat różne teorie, polega na tym, że Rosja nie szuka zagrożenia tam, gdzie ono jest, bo przecież umówmy się, jej słabym podbrzuszem i tyłem to jest Syberia. No tak, ale Rosja czego innego potrzebuje. Proszę pamiętać tak, że Rosja cierpi na deficyt ludzi. Mhm. Co roku ubywa 1 000 000 Rosjan. Rosjanie są narodem wymierającym. Mimo tych gigantycznych premii w tej chwili. Przyrost naturalny na terenie Federacji Rosyjskiej odbywa się głównie w rodzinach muzułmańskich. Też nie jest wesołe. No, 10% 30-40% poborowych w armii rosyjskiej są muzułmanie. Tam jest to poważny problem. Otóż gdyby się udało przyłączyć Ukrainę, no to jest 40 parę milionów ludzi, których no, teoretycznie łatwo zrusyfikować i poprawić potencjał. Prawda? Białoruś by się też tu bardzo przydała. No i myślę, że Polacy w jakiejś części też mogliby się nauczyć rosyjskiego. Ciężko im idzie. Ale to ostatnie dwa stulecia dowiodły, że jest to zabieg trudny. Jest to, oczywiście, żebyśmy... ale prezydent Putin lubi trudne zadania. Prawda? Najlepszy dowód, że zostawił żonę, prawda, i wybrał inną ewentualność. Chodzi ten dowcip, prawda, że właśnie ta młoda kobieta, która jest pytana, czego chce, powiedziała, że Kremla, a on usłyszał Krymu i stąd ten cały ambaras. No bardzo to ładny żart. Inna rzecz, że rzeczywiście stosunek Rosjan do Polaków zawsze podskórnie jest taki, że przecież wy Polacy jesteście Słowianami, no to wy powinniście z nami jakoś, tak, ale ta słowiańskość nasza ma polegać na tym, że my powinniśmy się zosyfikować. No, bo my jesteśmy ci mniejsi. Tylko, że tak. Słuchajcie, że jednocześnie ten schizofreniczny stosunek ich do Polaków jest tak niesamowity, ponieważ ich główne święto narodowe to jest rocznica wypędzenia Polaków z Kremla. To jest tak, jakbyśmy my obchodzili dzień wojska, nie wiem, wojna z Węgrami pod Magierowem. Marcin, ale to trzeba docenić, jak mało tych ludzi na tym Kremlu się znalazło w dziejach. No. To doceńmy ten fakt. My to lekceważymy. Ale były dla Rosji ciekawsze pomysły. Choćby Połtawa na przykład. Nie. Jest rzeczywistość między Bugiem a Dniepem. I w tej rzeczywistości między Bugiem a Dniepem zrealizują sobą, nazwijmy to, dwie cywilizacje, rosyjska i polska. No i teraz troszkę jakby się przechyliło w drugą stronę. I to jest stałe. Rosja nie mogą powiadać, że Polska jest mała, słaba i tak dalej, ale pamiętajmy, że ziemie, które są obecnie Ukrainą i Białorusią, przez 300 lat były pod polskim panowaniem i przez 170 pod rosyjskim. Więc i atrakcyjność. Więc powiedziałbym tak, jeżeli już przez zasiedzenie, to Polska ma większe prawa do tych ziem niż Moskwa. Tak? Więc i oni o tym wiedzą, my o tym nie wiemy, bo Lwów był pod polską władzą i był z Polską przez 475 lat, z Rosją przez 50. Więc nie ma o czym opowiadać, tak? Nie ma o czym opowiadać. No, więc oni doskonale zdają sobie sprawę, że my jesteśmy wyzwaniem wielkim, wyzwaniem cywilizacyjnym. I słusznie nas o różne rzeczy podejrzewają, ponieważ wiedzą, że Polska reprezentuje sobą atrakcyjny model cywilizacyjny, nawet jeżeli trochę nam tutaj się nie udają różne rzeczy, tak, to jednak Polska niesie ze sobą wszystko to, co w przeszłości miała. Wolność, demokrację, parę innych rzeczy. No, Rzeczpospolita Szlachecka dawna to był wspaniały model ustrojowy. A nawet jak oglądam, bo często to robię, obrady parlamentu ukraińskiego, to też jakoś tam się ta dawna Rzeczpospolita, inne rzeczy przypominają. Słuchajcie, musimy w tym momencie, że tak powiem, zawiesić naszą rozmowę, którą kiedyś pewnie będziemy kontynuować. Jeszcze ostatnia porcja sypu. To już moja ostatnia wizyta, panie doktorze. Pacjent stał pośrodku gabinetu i uśmiechał się. Wyzdrowiałem! Koszmar minął! A dlaczego pan tak uważa? Mężczyzna za biureczkiem drapał leniwie brudkę, tak rzadką, że aż nieprzyzwoitą. Skończyły się moje zwidy, urojenia, lęki. Skończyło się to ciągłe uczucie czyjejś obecności wokół mnie. Nie słyszę wyimaginowanego oddechu w telefonie. Przestało mi się wydawać, że ktoś stoi za firanką. A nawet niewidomy żebrak, który, jak pan mówił, podobnie jak nachalny sprzedawca lodów, byli wytworami mej wyobraźni, przestali się pętać wokół mnie. Bez lęku wsiadam do samochodu. I już nie boję się, że ktoś mi spuścił płyn hamulcowy lub obluzował kierownicę. To wszystko przeszło. Pan rozumie? Niczego się nie boję. Jestem zdrowy. Doktor, bardzo się cieszę. A wie pan, że bywały chwile, że już wątpiłem w swoje ozdrowienie. Wtedy, gdy miałem złudzenia, że ktoś czai się na mnie w bramie. Kiedy bałem się wchodzić sam do klatki schodowej. A teraz cudownie. Jestem normalny. Rozmówca przymknął powieki. A czy nie przyszła panu do głowy inna ewentualność? Jaka? No, że to świat stał się normalny. I teraz już rzeczywiście nikt za panem nie chodzi. Nie podsłuchuje pańskich rozmów, nie bada poczynań. Ależ, panie doktorze, przecież pan sam mi mówił, że to wszystko urojenia. A co miałem mówić? No prawdę, i nie straszyć mnie z szpitalem, w końcu jako doktor. Mężczyzna wstał. Doktor zgoda, ale nie psychiatra, tylko doktor spraw wewnętrznych Akademii Spraw Wewnętrznych, dodał z naciskiem. Aktualnie rencista. A swoją drogą, jeśli pan naprawdę przez tamte wszystkie lata uważał, że rutynowe czynności wokół pańskiej osoby są urojeniami psychicznymi, mimo wszystko zalecałbym konsultację u specjalisty. Jakieś licho ciągle tupie w telefonie. Coś nagrało, zmontowało się na taśmę. Dwie przesyłki znów nadeszły uszkodzone. Kto to robi, nie wiadomo. Ano właśnie. Nie jesteś sam, obywatelu, pośrodku szarawego dnia. W tłumie, zaułku czy w tunelu, zawsze za tobą idę ja. Być może nie ma nas tak wielu, jakby wymagał tego plan. Lecz pociesz się, obywatelu, nie jesteś sam. Kto fachowo trudnym zajmie się facetem, także zaraz ten nadaje się do krawca. Kto nie pęka przed helsińskim komitetem, brak dowodów to nieznany przecież sprawca. Cichy sprawca. Nie jesteś sam, obywatelu, choćbyś chciał zgubić się we mgle. Kto ci pomoże, przyjacielu, byś sam nie zrobił sobie źle. Nie w Chile tyś, lecz w PRL-u, gdzie obok kordian jest i cham, więc zamknij pysk. Obywatelu, nie jesteś sam. Kto o komfort ten psychiczny dba rodaków? Kto pamięta o kulturze i cenzurze? Kto choć nigdy się nie dowiesz, łapserdaku, został twoim osobistym diabłem stróżem? Diabłem stróżem? Nie jesteś sam, obywatelu, choćbyś i nawet pragnął być. Sam byś nie znalazł w życiu celu, a gdy są cele, łatwiej żyć. A tak wygodnie jak w hotelu i wyjątkowy przetrwasz stan, więc nie myśl nic. Obywatelu, nie byłeś sam, nie będziesz sam. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, obdarzoną wnikliwą oceną sytuacji politycznej oraz diagnostyki medycznej, wszedł raz do mojej przychodni pacjent o wyglądzie statecznym i pańskim, który coś mię przypominał, ale nie wiedziałam co. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Cierpię, pani doktor, na przerwanie. To przykre. Przerwanie. Pewnie się pan podźwignął jakimś ciężarem. Ciężarów w istocie mię nie brakowało, którym sprostywałem jak mało kto. Proszę zatem sprecyzować się, co się panu mianowicie przerwało. Przerwała mię się mianowicie dekada. Rzadki przypadek medyczny, gdzie pan odczuwa bóle. Głównie w duszy, czyli najwięcej tu. O, w okolicy dołka, o tu. Zgaduję więc, że oberwał pan żołądek. Jak do tego doszło? No cóż, byłem jednostką słusznie wyniesioną na szczyty i nierzadko noszono mię na ręcach, a dziatwa folklorystycznej odzieży obsypywała mię kwiatami. Coś takiego do siebie. Tu rzeczywiście przemkła mię przez pamięć jakaś dziatwa z kwiatami, ale wciąż nie mogłam się sprecyzować głośno. Proszę kontynuować. Ja z kolei obsypywałem ludność dolarami i szłem od sukcesu do sukcesu. Żona ondulowała się w Paryżu, a jak raz kupywała meble, to zamkła na ten czas całą cepelię. Proszę się streszczać, gdyż ucierpi mię przepustowość. Ech, kiedy to tak miło powspominać. Niestety, na wskutek spisku sił wstecznych oraz niektórych towarzyszy, poślizgłem się i przerwała mię się dekada. Zacząłem więc pisać memuar. Co proszę? Memuar. widzę, że pani doktor nie posiada francuskiego, a ja i to posiadam. Niestety inny literat poczuł się obrażonym i wstrzymał mię nakład. Przejdźmy może do rzeczy. Wykonam teraz diagnostykę. Otóż na wskutek poślizgnięcia i przerwania obsunęły się panu organy. Mogę więc przerżnąć jamę brzuszną i podwiązać je wyżej, aby mógł pan nimi władać. Otóż to. Wszystko się zmieni, jak będą znowuż władał organami. Nic prostszego. Proszę się położyć na leżance, a ja zadam panu lekką narkozę. Co wykonawszy, zręcznie przerżłam jamę. Obejrzałam organy, które wydały mię się być na miejscu, ale na wszelki wypadek przerżłam wiązadła. Skróciłam je o 5 centymetrów, a organy podwiązałam wyżej. I już po wszystkim. Ach, cóż za mistrzowska rączka. Myśli pani doktor, że będę miał znów pomyślne wiatry? Na wiatry przepiszę panu dodatkowo węgiel. Wyszedł mię niestety węgiel w pastylkach, ale na gumnie leży hałda. To proszę sobie wziąć do torebki. Dziękuję stukrotnie. Po odmianie losu zrewanżuję się z nawiązką, a teraz zostawiam na parapecie drobnostkę z dawnych zapasów. Żegnam wylewnie. Po wyjściu pacjenta zerkłam na parapet i aż mię zaćmiło. Ta drobnostka urządzi mię na parę miesięcy i zrekompensuje wszystkie ostatnie darmochy. I tu mię nagle naszła pewność, że znam tego pacjenta z fotografii w byłych gazetach. Pewnie to jakiś jazzman. Tylko muzycy rockowi i jazzmani mogą tak zarabiać w walucie wymienialnej. Do usłyszenia. Bekwint, honor, godność, cnota, kodeks zasad wyżej złota, staromodne konwenanse, te błomoty, te niuanse, i pół tony, i pół nuty, wszystko razem okąt dupy. Nowa klasa, dzisiaj kasa, zmiana warty, dom otwarty, towarzysze, noworysze, musztardówka, bez kieliszek, najważniejsze, że nas stać, stali forsa, kurza dać. Ale z czasem to się utrze, przyjdzie jutro i pojutrze, dzieci zaczną bywać w kinie, wnuki bębnić na pianinie. Zamiast rzezi pojedynków państwo prawa. Prawa rynku. Naszym hobby dzisiaj synowizm. Brudne chamstwo, wierzcie państwo. Towarzysze, noworysze, bardzo proszę, trochę ciszej, tak drapieżny dzwonek gmin zmieni się w ancien régime. Moją ulubioną grupą zawodową są zawodowi ekonomiści z tytułami. Zawodowy ekonomista spojrzy za okno, potem w podręcznik i już wie. A jak coś wie, to ogłasza. Ostatnio mój ulubiony ekonomista ogłosił, że jest recesja. Pragnę tu nadmienić, że termin recesja nie występuje w podręczniku, z którego dotychczas korzystał mój ulubiony ekonomista. Zachodzi więc podejrzenie, że zmienił podręcznik. I zachowuje się on obecnie tak, to znaczy ekonomista, nie podręcznik. Patrzy więc nasz ekonomista za okno, potem właśnie w ten nowy podręcznik i już wie. A jak wie, to ogłasza. Słuchajcie, według tego, co jest za oknem i w zupełnie nowym podręczniku, który wymieniłem za tamten stary podręcznik, to co jest za oknem, to jest recesja. Więc biorę do ręki ten nowy podręcznik, z którego teraz korzysta mój ulubiony zawodowy ekonomista, który, nawiasem mówiąc, swój tytuł naukowy zawdzięcza temu, że ten nowy podręcznik regularnie opluwał w swoim starym podręczniku i czytam. Czytam tak. Recesja, zastój, spadek aktywności życia gospodarczego, spadek zatrudnienia i, uwaga, spadek cen. Tak, tak, nie pomyliłem się. Spadek cen. Ale tego ostatniego akapitu mój ulubiony ekonomista nie doczytał. No, może mu się kartki skleiły, albo nie pasowało mu to do przyjętej z góry interpretacji. Starsi ludzie, którzy pamiętają recesję z międzywojnia, na dźwięk tego słowa drętwieją. No, chyba że mają emerytury dla zasłużonych, to się śmieją i zacierają z zadowoleniem ręce, bo za czasów, kiedy oni dzierżyli ster planowej gospodarki, to takie coś, to było nie do pomyślenia. Więc ja pytam, jako dokładnie skołowany odbiorca okiennej diagnozy mojego ulubionego ekonomisty z wymienionym podręcznikiem. Czy spadek produkcji bubli, których nikt nie chce kupować, a bank nie chce kredytować dalszej produkcji tych bubli, z którymi nie wiadomo co robić, bo magazyny bubli pękają w szwach, to też jest recesja? Czy to, że kolej przewozi mniej towarów, bo cukier pakowany w Poznańskiem jest sprzedawany w Poznańskiem, a nie w Białostockiem, które odbierało cukier z Nowosądeckiego, bo swój cukier sprzedawało w Legnickiem, to jest też recesja w przewozach kolejowych? Jeszcze wczoraj produkcja bubli poprawiała nam wszystkie możliwe wskaźniki dynamicznego rozwoju. Czy zatem ograniczenie produkcji dymów i zanieczyszczeń do produkcji tych bubli też można nazwać recesją? Nie wiem, czy to jest powód do satysfakcji, ale kroczymy zupełnie pionierską drogą w roli zmęczonych saperów. A zatem próba dopasowywania terminów z jakiegokolwiek podręcznika musi prowadzić na nieoznakowane pole minowe. Ten dziwny mutant ekonomiczny, w którym żyjemy, nie został opisany dokładnie w żadnym, ale to żadnym podręczniku. Trzeba napisać zupełnie nowy. A na razie niech mój ulubiony zawodowy ekonomista ograniczy się tylko do wyglądania przez okno. Tak jak Anna Maria, która smutną ma twarz. Świat ciągle inną okrywa się szatą, wiosenną zieleń w zimową biel zmienia, konary drzew osłania śnieżną watą, zasypia dzień pod czarnej nocy cienia. Zgodnie z planem mego reporterskiego zwiadu dotarłem na miejsce w niedzielę. Wydawało się, że i tego miasteczka nie ominęła gorączka przedwyborcza, która dziś musiała dochodzić do 40 stopni w cieniu. Ludzie poruszali się jak muchy w smole, a jedyny plakat, jaki zauważyłem, przedstawiał człowieka z gwiazdą na piersi i podpisem 4 czerwca w samo południe. Spojrzałem na zegarek. Rzeczywiście wskazywał 12, ale żadnego szeryfa w pobliżu nie było. Dla pewności włączyłem radio tranzystorowe. Obserwatorium podawało czas z dokładnością do 1/10 sekundy. Nagle zastąpiła mi drogę kobieta o nieokreślonym wieku 34 lat i bujnym zaroście, który opadał jej aż do pasa. Może powróżyć? Nie, nie, dziękuję. Chociaż chętnie skorzystałbym z informacji. 2000 złociutki, ja powiem ci, jak się nazywasz. ja sam pani powiem. I przedstawiłem się. Polskie Radio, redakcja Samorządni. A to co innego? Masz pan fajkę? Wyciągnąłem paczkę Marlboro. Kobieta skrzywiła się, ale wzięła papierosa, urwała filtr i zapaliła. O co chodzi? Czy pani wie, co będzie za tydzień? Niedziela. No, oczywiście. Ale co będzie w niedzielę? A? Bo ja wiem. No przecież wybory. Wybory do samorządu. To nie słyszała pani? A coś tam mówili. No ale przecież w zeszłym roku, wskazałem na plakat z szeryfem, no to się tu w waszym miasteczku kłębiło. No i frekwencja wyborcza była potem 75%. A wtedy sprawa była jasna. Zatrzymać ten diabelski młyn, skończyć z tą karuzelą. Wtedy było jeszcze wiadomo, kto jest kto, nie? No. Odezwał się nagle mężczyzna o niezwykle poskręcanych członkach i wykrzywionej twarzy. Kobieta podała mu filtr, urwany uprzednio od papierosa, a następnie ogień. Mąż nie lubi tych słabych, a poza tym szkodzi mu nikotyna. Wtedy był plebiscyt, nie? A teraz nie? Mężczyzna zaciągnął się filtrem, przy czym jego powyginanym pokracznie ciałem wstrząsnęła seria dreszczy. Choroba zawodowa, nie? Stwierdził, zauważywszy, że przyglądam mu się z obrzydzeniem. 45 lat robił w salonie krzywych luster. My poznaniacy ludzie solidni, nie? Starałem się zawsze być prostym, prostolinijnym i prostodusznym, nie? I u siebie w pracy w lustrze odbijam się jak ta lala. Nie? Co? Nie. Przystosował się przez te 45 lat. A właśnie, co z programem przystosowawczym w waszym miasteczku? No, dużych zmian nie widzę. Beczka śmiechu zamknięta, ściana śmierci... Też. No, i nie widzę kandydatów do samorządu. Najpierw trzeba by tą połowę wystrzelać. Zaszczekał krępy mężczyzna w tyrolskim kapelusiku, który wyłonił się ze zbitej z desek budy z napisem Strzelnica Ludowa. No, ale skąd ten pesymizm? Czyżby u pana nic się nie zmieniło? Na gorsze. Przed rokiem prowadziłem dwie strzelnice. Jawną dla hołoty i tajną dla prominentów. Tajną? W piwnicy rozładowywali swoje kompleksy, ładując w popiersia Leonida i następców. A dzisiaj... No dzisiaj też widzę kukły. Tak, każdy obywatel może wygarnąć między uszy Trumana. Między uszy to chyba... Tak. Ten to jeszcze stał tutaj do jesieni. Nie powiem, powodzenie miał u kobiet, u wszystkich. Dzieci miały zniżkę na śród. Ospowaty nietoperz na niego mówiły. Ale teraz ludzie miłosierni nie chcą strzelać leżącego, więc zgodnie z modą retro wróciliśmy do Trumana. Nagle odezwał się chrapliwie głośnik radiowy zamontowany na karuzeli. Obserwatorium w Krakowie podawało czas z dokładnością do 1/10 sekundy. Spojrzałem na zegarek. Wskazywał kwadrans po 12. Nie zdążyłem jednak zastanowić się nad tą anomalią, gdyż w tym momencie tuż obok nosa śmignęła mi aluminiowa łyżka i wbiła się aż po nasadę w karuzelową gondolę. Mówicie, wszystko się zmienia, na czym ja nadal muszę pracować. Mruknął zwalisty typ, opasany łańcuchami, którego jedynym strojem była kłódeczka. To Rysiu, nasz miotacz. Miotacz. Czym tu miotać, jak noże pokradli jeszcze za Gierka... Widelce skonfiskowali dekretem o stanie wojennym. A łyżki nie stwarzają odpowiedniej grozy, zwłaszcza gdy puste. Tak, puste. Puste, nie puste, ale mi wszystkie lustra pan nimi pobił, nie? Nie. To sierżant winien, jego strzelnica. Wszystko jedno. W czym się teraz klienci mają przeglądać? Chociaż tacy to i klienci przyjdą, pogapią się przez płot, czy się znowu co u nas nie zawaliło. Ale żeby bilety kupili, to nie. A obiecali pomóc, mędy. Że miał noża, albo chociaż widelca, no to bym ich... Ale bez przesady. No, nie może pan kupić paru noży? O, zaraz kupić, że mnie znowu rozkradli. No właśnie. Człowiek zainwestuje grosza, to go potem podatkami zniszczą, nie? Tak jak naszą dyrekcję. Tych łobuzów? To przecież żeśmy sami na taczkach wywieźli. Tak jest. Tak jest, tymi rękami, wszyscy razem, nie? No. Ja tylko kamieniami wtedy rzucałem, ale teraz żałuję. Kogo? Tej sitwy panu żal? Przede wszystkim taczek, co w polu zostali. A oni owszem, karli, ale i nam dawali. Co? Gdzie? Gdzie, co? A talony na samochód? Kto brał? Wielki mi samochód, maluch, nie? A, żyło się wtedy inaczej. Fakt, w bufecie było piwo. Wszystko! A teraz nie ma wódki. Nic! Ej, przede wszystkim ludzie przychodzili bilety kupować całymi zakładami. Ależ proszę państwa! Zdenerwowałem się nie na żarty. Ludzie przyjdą, kupią bilety, tylko musicie zrobić nowy program. A tu u was, widzę, nic się nie dzieje. Co? Nic się nie dzieje, nie? No, jak się nie dzieje? No bo niedziela! Wolne, to się nie dzieje. Zaraz. To kiedy wy pracujecie? W dni powszednie, do 16. No ale przecież to wtedy wszyscy pracują. To co, panie redaktorze, mamy być gorsi? Za tą marną pensję? Zresztą tak ustaliła dawna dyrekcja, nie? Ależ ludzie, no przecież nie ma już dawnej dyrekcji, teraz wy musicie utworzyć samorząd. A kto go tam wie, czy on samorząd? A, i jak go tworzyć? Żeby jakiś prikaz był, czy coś, no to tak. Lepiej się lepiej poczekać i się nie wychylać. No dobrze. A nie boicie się państwo widma bezrobocia? Oj, nie strasz, redaktorku, nie strasz. Ja chociaż jestem niewierzącym marksistą, w żadne widma nie wierzę. A ponadto jestem emerytem po służbie z psem milicyjnym. Trzymaj mnie, pan, bo się pogryzę. Ja jestem inwalidą zawodową, nie? A ja samotną matką wychowującą męża. Poza tym mam rentę z USA jako ofiara medycyny. Burknęła kobieta z brodą. Konkretnie farmaceutyki. Pracowałam w UNESCO jako łysa śpiewaczka, ale poddałam się operacji hormonalnej. O, co mi wyrosło. Chce pan dalej zobaczyć? Nie, dziękuję. A pan? Ja mam stryjka w Zjednoczeniu Wesołych Miasteczek. No ale Zjednoczenie już dawno rozwiązano. Stryjo, nie zginie. No a jak wasze miasteczko splajtuje? Jak wam zablokują konto? Odetną światło, gaz? A nie odetną. Przynajmniej aparatura się nie będzie zużywać. Panie redaktorze, ja tam do tego Balcerowicza, niego pan Bóg ma w swojej opiece, to nic nie mam. A pana Mazowieckiego to wprost kocham, bo on taki smutny bidulek. Ale panie redaktorze, ile jeszcze ta gehenna może potrwać? Pół roku, rok, wytrzymiemy. Wytrzymiemy, nie? Musowo. A potem musi wrócić znów normalne życie. Przyjdą ludzie, kupią bilety i znów będzie tu naprawdę wesołe miasteczko. Spojrzałem na zegarek. Wskazywał 12:30. Włączyłem radio. Obserwatorium w Krakowie w dalszym ciągu podawało czas z dokładnością do 1/10 sekundy. Żegnamy się w telegraficznym stylu. Naszym dzisiejszym gościem był... Romuald Szeremietiew, niestety, tak. A prowadzili... Marek Ławrynowicz. I Marcin Wolski, a śpiewa Jacek Kaczmarski. Za pustoszy strych i komory, złoto skupuje nadwyżki natury. Tylko bogaty żyje albo chory i nie odróżnisz, który z nich jest który. Gdy spod nich tłusty stą pustych kory wyłażą szczury. Brzydzą się nimi ci, co żywi jeszcze ze wstrętem nogi, podnosząc do góry bezkarność, dając małym posłom nieszczęść, co mają tylko jeden cel, ponury, zagarnąć resztki, bo właśnie w resztce mnożą się szczury. Cóż że się sobą żrą niezmordowanie, by własnym braciom dobrać się z góry. Z tej bitwy nic już nam nie pozostanie, na mokrych wiórach zwabniałe marmury, z których miał powstać kościół pojednania, zostaną szczury. Zabrakło krajka, co by grą czarował, zwiódł na jazd szczurze melodię na temat. Jest pisk i szelest, krzyki są i słowa. Głosy z głów rwane rękami objęła, gniewne odwitwy, żeby żyć od nowa. Muzyki nie ma. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dzisiaj przyniosłem państwu żart muzyczny, chociaż właściwie nie tylko muzyczny, ponieważ i w warstwie tekstowej, i w warstwie muzycznej są to wariacje na temat żółtej łodzi podwodnej. Po angielsku Yellow Submarine. Tak naprawdę Yellow Submarine to była żargonowa nazwa pigułki z narkotykami zażywanej wówczas przez wykonawców muzyki, które jeszcze wtedy się nie nazywało muzyką rockową. Zresztą tych narkotyków było dużo i odniesień w piosenkach do narkotyków było dużo, choćby słynne Lucy in the Sky with Diamonds, czyli LSD, nazwa popularnego narkotyku. Ale wróćmy do żółtej łodzi podwodnej. Powstała najpierw piosenka, właśnie właśnie nawiązująca do tej żółtej pigułki. Następnie film, bardzo naówczas nowatorski, plastycznie znakomity film. Pamiętam, jak pod koniec lat 60. tak się nim zafascynowałem, że wyprosiłem dosłownie prawie na kolanach w jednym z warszawskich kin plakat. Panie mi obiecały, że jak film zejdzie z afisza, to mi ten plakat dadzą. Ja go sobie powiesiłem nad łóżkiem i w wizjach sennych widziałem twarze Beatlesów w konwencji tego filmu narysowane. Po latach poprosiłem swojego przyjaciela, kompozytora Aleksandra Nowackiego z grupy Homo Homini, żeby mi napisał muzykę, która się będzie w sposób nieodparty kojarzyć z muzyką do piosenki Yellow Submarine, ale na tyle oryginalna ma być, żeby się nikt nie przyczepił, że to jest plagiat, ponieważ miałem jakieś własne żartobliwe wizje na rozszyfrowanie tego tekstu, tego pojęcia żółta łódź podwodna. Stąd moja piosenka z muzyką Aleksandra Nowackiego nazywa się Żółta łódź podobna. Żółta łódź podobna. W mieście Łódź za dawnych lat miał raz miejsce przedziwny fakt.